Fasz. Jak się teraz czujecie? Zdradliwe słowa, wypowiedziane przez fałszerzy podróżaczy nie zostaną zapomniane. Szacunek się należy ludziom, którym można wierzyć na każdym kroku i ufając, a nie skurwysynom, którzy za plecami odgadują, śmieją ci w twarz. Co z tego masz? Liczy się tylko ile siebie dasz, ile wykrzesasz i patrz komu ufasz, bo może stracić twarz. Asymilacja i fałszywe kontakty tych, który znasz. Zakłamanie, markowanie się, ty jeszcze niżej upadasz. Albo stopień góry, albo z gry wypadasz. Warto spojrzeć w kalendarz, teraz mniej czasu posiadasz. Odważ się ukazać siebie, nic to nie kosztuje. Zło cię nie zwerbuje. Na pewno nie. Fałszywe słowa nigdy w zapomnienie. Moim miejscem zawsze będzie pod ziemię. To tu jestem ja i tu jest moje plemię. Kilku ludzi zaufanych, na maksa oddanych mnie i tworzeniu, nie wbijających noża w plecy swojemu otoczeniu, oddających się marzeniu o muzyki i robieniu, powieleniu całej pracy. A są jeszcze tacy pośród nas, dla prawdziwych ziomali zawsze posiadam czas. Osobach naszych krwi, także as artystyczny sabotaż. I choć długo to trwało, coś wreszcie powstało. Pomimo złych życzeń cały czas się pomnażało. Złe słowa to za mało, żeby nas załamało. Wydaniem płytki wszystko zaprocentowało. Niedowiarką, których było niemało, spojrzę prosto w oczy. Nie wierzyliście w nas, może to was zaskoczy, tak. Co? Skurwysyny, brakuje mi śliny, żeby obudzić was. Ale mówić mogę cały czas. Pierdol, nikt nie pomoże, każdy stoi i patrzy. Jest coraz gorzej, puste słowa nikczynników idą teraz w las. Płomień nadziei dawno już zgasł, polegać tylko na sobie. Każdy ci to powie, nie skrywając goryczy. Prawdziwi buntownicy rzadko się zdarzają, którzy własne stady naginają. U twojego boku zawsze stają szara rzeczywistość i fałszywe stwierdzenia. Masz coś do powiedzenia, to daj głos. Słowo prosto w twoją osobowość, więc dość. Wierny przekonają, jakby swemu panu wyrzekam się szpanu. Nie jak seroboje fałszywi bardziej niż maknoty. Lepiej niech obniżą loty, uboty przed nich wypowiedziane. W zapomnienie pójdą, będąc wielką pójdą przebaczenia. Czas kiedyś nastanie, zarazie ślina wybranych za ich zakłamanie, tak.